أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما إلى الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جزاك الله. سورۃ الفرقان مکی سورت ده. ان نبی اسلام دی هجرت مکی زندګی کې نازل شوه ده. 42 نمبر 200 وختم ده فصل سورۃ یاسین نازل شوه ده. 200 وختم ده فصل سورۃ یاسین اور ترتیب کې 50 ده فصل سورۃ نور ما رب د سورۃ مکی سره یو دا چې مخکې صورت کې اصلاح د عمل بیان شو د فار د معاشرې د اصلاح د دفع د فحشا. نو دې ځای کې اصلاح د عقیدې بیانوله چې تش عمل باندې کې ګورې اصل شي عقیده دې وجه ورپسې راوړه. دوی موجه مخکې صورت کې احوال منافقون بیان شو آیت نمبر 49 سره نو دې تر کې احوال مشرکان بیان ول دی وجهه په تیر اړه درې موجه مقصود کې اخر کې چې الا ان لله ما فی السماوات والارض نو دې صورت کې فقہی باندې لږ زیات تشریح کړي آیت نمبر 3 کې آیت نمبر 2 کې دیو جنور بصیرانو سلورم واجا مخی صورت کی آخر کیوئے چا علا ان اللہ ما فی زمانت باما فی الارض مدلتا آیت نمبر 3 کی زجر کیا گا چالا چا بل اختیارات ثابت ہے دیو جنور بصیرانو پین زمان رابط مخی صورت کی اول کیوئے چا دا صورت مارا لے گلے صورت انزلنا مارا لے گلے لتا آیت نمبر 3 کی شکایت دا نبی اسلام پخپل امتیانو بانے چی مانے لئے قرآن لیکن زکوئی نعمل فی نکو آیت نمبر 3 شمکی وقال رسول یا ربی ان قومی تخذو دا القرآن محجورا شپاگم ربط مقدرت کی آخر کی اوصاب دا مومنان بیان شو ندلتم پا آخر کی اوصاب دا مومنان بیان شو بعد الرحمن نزیم شونا الارض دا غدان وم رابط مقدر کہ وم ابادیو نو دی طرح کہ وہ تلا لفظ زلالت راڑی دی وجنور بسی راڑا اتم رابط مقدر کہ اول کی ہوئے جدا قرآن ما فرض کرے نو دلتا آدم رباون کہ وئی وہ جاہد ہم بھی جاہد ہم کبیرہ چر کر قرآن فرض دیں نو دو قرآن فرض دیں جاہد کو کنا رد شیط شدگات و بیرات و رد رزومات و کوا شیطان مقابلہ کوا امتیازات صورت ممتاز فائد نمبر 3 باندھے چپائے کہ دا آلیہ و باطلہ و اجز کرکڑے پاجیبا انداز باندھے آدوے امتیاز صورت ممتاز فائد نمبر 5 باندھے آجوا وقاد ساتر الاولین اقتطبہ فیتم لا علی بخرتم سیدہ پلے علیہ شانیشتے درہم امتیاز صورت ممتاز ہے پدیچ پدی صورت کے درید التبارک کا لے در آگر آیت نمبر 1 کے 10 کے 61 کے بلہ داشاں بل صورت کے نیشتے سالورم امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 30 بانے وقال رسول یا ربی ان قوم تخذوذ القرآن ماجور بلہ داشاں نیشتے پیندم امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 27 بانے وقدم لا الہ ما عمیلو من عمل فجالنا وبا منصورا عمل بے برباد کم نمشرکانا بلا داشان پدی الفاظ نشتا شپاگم امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 33 بانے جب آئے کہ وہی وَلَا أَتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا بلا داشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 45 بانے جب آئے کہ عرم ترکے با مدد زلی ولو شاہ رجالہ ساکنن سم جالنا شمس آرے دلیل بلا داشان تھے نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 52 بانے چو جاہد بھی جاہد ہم بھی جاہد کبیرہ بل امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 53 بانے اواللذی مرج البحرین آزا عظم فرات وازا مل حرو جاج وجا ربینا بردخن وحجر محدود محجور بل ایشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے فائد نمبر 54 وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعل نسبا وسیرا وکان ربک قدیرا مقصد صورت اس بات مقاصد اربع دیا هدف شبہات و مشرکان مقاصد اربع دیا پی جانے کنا اگر اصل اصول جو اصول مهمہ ہوتا مگو اس بات توحید اس بات رسالت صداقت کتاب و ایمان بالآخرہ اوثر اوثر دفت شبات و مشرکانوں کی تبارک اللہ دی اول مقاصر نا توحید را واخلی تبارک اللہ دی برکت اچھا ان کے دی آغا ذات نظر فرقان چرا لے گلے فرق ان کے پہمین دا خد بازی کے بخبل باندہ دا برکت آغا سار دے قرآن کریم را آگے کلچے پہمین عمل کی فرق راشی دا حق دا باطل منز کے نو کدا برکات را شروع شی دا قرآن برکات تی بیا آگا دا خلق اقیدی ٹھیک شی ادا اللہ عذابون نرازی پا دا بانی برکاتون نازی لیگی تبارک الذی تبارک دا برکه بیری کا برکه دې معنی سره ابن قیم رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن قیم امانه کوي الاعطاء والنماء والخير ورکول او دیاتون سر خیر کله کله ورکی او دیاتای فا خیر سر دی اغه ته استدراج وای لکه سوره عرب کتا سرسو دار رست قراشی په سوره قلم کې استدراج اغه ورکی او دیاتای خطبه کوي بیا افسر کلی افسر شه نو دغه دادن دغه نمونه چې کله مال زیاتی کې او سړي بهای زیاتی کې خدو کې بهای زیاتی کې بدمعاشی دې شراب او دا شروع شي په دې بوج ودا استدراج دي او ته الله توا کوي او د برکت دای چې ورکیه زیاتی د خیر تري معلوم زیاتی کې په سړي کې حیا را دي خدو کې مایا را دي دینداری پکرا دي په دې بوج ودا مال چې الله ورکه برکت مال دي دا لفظ د برکت بل له ویل شي کني شي ویلې من په اصول کې تفسیر به وکړو نو برکت لفظ دا په کله کله په صیغه د اسم فاعل را دي برکت اچون کې او کله کله په صیغه د اسم مفعول را دي چې برکت پکې چول شي نو په صیغه د اسم مفعول دا جائز نه لکه موږ تر کتاب دې کنه وین شجر ته مبارکت زیتونه ته نو زیتونه ته مبارکه ویلې برکت پکې چول شي بالکل دارنګ به بکه ته مبارکه ته ثلث او فسورته آل عمران کی سرور میں سپاری پڑھو میں مکے ان اول بیت مزل للناس للذی بقت مبارکہ اس مکی دے مبارکہ ویلا نو مخلوق دے نو اللہ پاک برکات چول دے دار ما مبارکہ نور را دی ما مبارکہ لگ حضور خواب کرا دی او برکت اللہ برکات چول دے دارنگ سبحان الذي اثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ده مجره مچابر الله ما برکات چوله په معنا د اسم په صيغه د اسم مفعول راتلی شي دا خام او کله چې په صيغه د اسم فاعل برکات چون کې دا صرف د الله صفات ده د دې وجه نه امام نصفی رحمت الله فضیلہ باندې لیکي مدارک والا اوای یا کلمۃ التعظیم دا لفظ د برکت دا کلمہ د تعظیم دا لا یستعمل الا لله دا بنیش استعمال دی به د الله نه بلچا نه پیغمبر نه په صیغه د اسم فاعل چې پیغمبر برکت چول شي یا ولی چول شي دا ناروا ده کوش تبارک الذی برکت اچون کړي هغه ذات نزل فرقان على عبدي چراوی لیگه فرق اونکه کتاب پر میں داخل باطل کے چو قرآن شروع شی دا حق دا باطل فرق شی خلق باطل فریدی حق طرح شی لکا مخ کی صورت کے چکم احکام بیان شد اصلاح دا معاشرے دا دفع دا فاشا نو فرق شکا نا نو خلق دا غلط جماعت نجودا شو خلق کم گمرائی پردو کورو دا مطلع دا غشانتے اگا سپا شو پک پمل کی برکات را پوش بیم علا عبدی پک پل بانده بانی اوچت صفت ده نبیسم عبدیت ته اگر پا نزول ده قرآن کو تعبد وی الحمدللہ الذی انزل علا عبدی الكتاب سورت کهب کنو بیاتا پا مقام ده اسرا کے ده میراج کو تایی عبد سبحان الذی اسرا بی عبدی پا وقت منادری کے وطا عبد وئی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اتعبدوا تو دار دې ده کې علی عبدی اوچ صفات د نبی رسول پیغمبر عبدیت دې وجنه کم کلمه تشهود چې کوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول عبد مخکړ پر رسول باندې اشاره دې چې پیغمبر عبد اول دې او رسول پیغمبر کړي جی او سره دا عبدیت دا پیغمبر انکارو کی رساله نه دا بالکل انکار کو دا سره پیغمبر نمانی چی عبدیت نمانی او تا پوز گا چی وی پیغمبر نور دے که بشر دے واشم علا عبدی پخپل بانده بانده لی اکون العالمین داو تا علت بین سلمی راو لیگا دے فار چی شی دا پیغمبر یکونه که اسم قران تم دے او پیغمبر تم دے ول چیز دا پیغمبر یا شیدا قران د فرد مخلوقات یو رکم کې چې خلق د غلطه قیری د غلط اعمال نو یری د انجام نه او داور توحید باندې اول دلیل الذي برکت اچون کې هغه ذات چې خاط دل اختیارات د اتوانو ظلم کو دے د اختیار د هغه د برکت بل څوک چول شي ولم يتخذ ولدا او نه نیول نه وای مو خدا نو چې بل څوک مختار شه مو مو دای نه باندې نه دول یا لای نه ولم يتخذ ولدا انه نه نیول نه وای په نه دوله بیا وای یاره مو خو ته دانو نه خو مو چې دا د برخي خوند د دیګان الله وای ولم يكن له شركم في الملك انشته الله لا د برخي خوان په بادشاہي کې اختیار او کې چاله برخه ده نو بیا دی وای او وای دا خدای غل کړه دا تا نه کړو وخلق كل شيء پیدا کړو شی مخلوق دی چې مخلوق خود مخلوق کېده د ایج صفات ده عاجز ده او وای بابا برکت شي فقدر تقدیر اندازه کړی الله دی ار یو شی لره په اندازه کول د ارچا عمر ماشوم چې څلور میاشتې فرښتې ته الله وایي اولی کاله عمر دېرش کاله اتیا کاله سل کاله نه کمیږي نه زیاتېږي اولی کاله رزق هغه نه کمیږي نه زیاتېږي دارنګ اولی کاله نیک عمل بلمه هغه نه بدلېږي اولی کاله انجام هغه نه بدلېږي نو چې الله کوم اندازه مقرر کړي هغه څوک بدلولی شي نشي بدلولی نو ولې وته دا کې اولو ته سجدې کړه وخت او دجر مشرکان ته واتخذوا من دوني آلهة ونور مشركان بيد الله مزگار کل آلهة يدي او کل اولياء يدي ام اتخذوا من دوني اولياء سورة عمر کے دمرتید کے اولياء را دي در سورة کعب کے افا حاتب الذين كبروا ان يتخذوا من دوني عباد من دوني اولياء التم اولياء لفظ تير شو سورة کعب ایک سودو کے سورة راد ارد مرسول کی اولیاء لفظ تیر شو ان کبود اکتار دی کم لفظ دا اولیاء را دی سو شورا چی او ناو کم لفظ دا اولیاء را دی انی اقا اصل تشارو کی او کلو تا آلیہ وئی دو خدای توم سی پتو لوئی نو پدی وجو تا کر آلیہ وئی او کل اقا اصل تشارو کی واتقضو من دونی آلیان او نور مشرکان و بید اللہ مددگاران لا اخلقون شیعان نشی پیدا کرده ایشی وو نو ترجمه را دی وو نو ترجمه دا کلمان دی سیغه را نشی پیدا کرده ایشی او حال دا جنی پیدا کرده شیوی دی هم زمین دی انسانان دی خواه یا خلقو یا خلقون وو نو ترجمه دا مخلوق دی رد کیفه پا آلیه و باطله و پا نفی دی صفات دی علویت یعنی الاله آغا داده چه خالق خویی کنه نو په خپل مخلوق دی نو څنګه الہ دی ولا املک لنفس ضر ولا نفع او اقدار دی فرض خپل ځان ته نقصان ده پکولو او فائدې ورکول ځان لا خپل بچی نشي مالدارو دی خپل ځان نه فائدې نقصان نشي ورکول الله به له فائدې نقصان ورکول وای نه را بوتان دي کنه بوت فائدې نقصان نشي او اولیاء ورکول شي واټول کلوي ودی کم یو دی ټول کلی ودی څوک دی ها نبی اسلام نه کنه لګو ګورې نه مې سپاره کې 188 نمبر آیا ته ټول عرب کې 188 نمبر آیا قل و پیغمبر لا املک لنفسي واقدار نه مال فرض خپل ځان د فائدې رسول نه نقصان ده په کولو الا ماشاء الله مگر اچ الله خو خشي نو الله پیغمبر ته جو دیتا دوستا ولی څنګه واقدار دی دارنګه سور دی نو څو ګوري آد نمبر 49 هم د کشانه اته و یقول او شه قل و اقول اعلان په خپل خلوه پیغمبر لا املک لنفس ضرا واقدار یم پر خپل ځان د نقصان د په کول نه فائدې ور کول لیکن اج دا الله خو خشي دارنګه ضرورت دی جنو ګورا سور جنو گورا 29 چه پیغمبر تا دی اللہ وی چه دی بیانو کا آیت نمبر 21 قول و پیغمبر انی لام لکو لکم دواق دار آلتے خوی زان لبی سمار دیم کرن تو انی لام لکو لکم دواق داری ما سالفار زرن دا تکلیف دا فکولو ولا نشدان دا اسلاح زما خدا لگا دے نو سوک چوئی ہوئی خودین مراد بوتانی مطلب دا چھے اولیاء کولی چھے یاو کن نر پیغمبر نوی ونیشتے جوندے پیغمبر نمڑو دی بسو کی ولا املکون لی انفوسیم او اقدار نی دا فارلق پلو دانو زورن تکلیف دا کولن فایدی رسولو بیمارای فراغلی زان نیدی کری ولا املکون اموتان او اقدار نی زان دا مرد دا بکولو مرد فراغلی دا بیمارای دا وجه یا دا بل پتور لگی دلی یا پا غشی لگی دلی زان نی مرد دا فکر یا دا شیما ترخباس کو یا دا مشکل کشا دی باستر مشکل کشا وی خلق دا غرزی مشکلات لگی ما اخبر مشکل ولن رکو کلا ما چې عبدالرحمن ابن ملجم وو په چاړه باندې علی رضی الله عنه سار موږ روان او رسول الله ولاړو پټه یو خدا صاحب چې غالم الغیب دی دغه کال من غیب وي عبدالرحمن سو چې شل عبدالرحمن او ولاړو هغه دور بهادر ټول به برابر کړی په تشو لاس او دور بهادر او دور زورور خو یو هغه ته فتو نه لګی چې ما دا بدبخت راته پټ نه سه بل چې هغه بیا په چاړه باندې وو نو خو یو ورځ دی ما خو ژوند دی وکړه نو ځان به بچ کړو کنه نو چې ځان یې بچ دن کړی شو وای نه د مرګ نه بعد بیا طاقت ګرځي خو د مرګ نه بعد چې مړ شو نو بیا دیرش کاله بعد تقریبا په کربلا کې چې کوم ظلم د هغو بچو سره شوي دي نو هغې ویل دوی چې یا علي مدد د هغوی بیا غلطي کړې ده اکوا چې ویلي دي نو هغې لې مدد ولې نه کړې هغه پرېږده د ټول نه لوی ولي پیغمبر انسان دی په غزوه احد کې او یا صحابه کرام مري شهیدان کیږي نبی اسلام بچکول شو ولې نه بچکی او خپل تر چې حمزه رضی الله عنه هغه به بچکړو خپل ځان چې نبی اسلام تندې مبارک زخمی شو لګیلې په غشي هغه خونه صدور مات شو د کدوا انا به بچکړو ولهم لیکون ما لیان بودم نه زورول انا به ولهم لیکون ما ته نه ځان مرګ نه پکړ دې مرک راغله به بیمارای یا په غشی یا په توپک په جدانې بچ نه کو تابتن بچ کی دادرې شو او صدرم ولا حیاتنا انا ژوند زیاتولو ولا نشور فیهم انا قبر نه پورته کړو ولا قبر کې بوت پروت ده دارن صورت نار کدا دلوسی او ادمر 21 کې ولذین من دونه الا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات مړوي پسمل شو ځان بچ کړو غیر احیاء ژوند دي اوس هم خبر کې مړوي اکل به جو دي قیامت نو پتو ته نشته وا و ما جون ایان باتون د خپل ځان ته پتو نشته چې کله پورته کې تا نه خبر ده بیا او زجر پینکار دا قرآن وقال لذین کفرو او یا کدان چه کبر کرد نه دا بیان مگر دروغ دی زان جوڑ کردی او زمائی دا زان لگی آری مپسیرین خوی دا سنی لی کلی دا خوی دا بوتان سر اقیل گولی دی اگر بی بوتان سر اقیل گولی چه پا اگر زمانه که بوت پرستی وا باشه خب منگی اگر اصل تلارو چې بوت پرستی شو د څنګه جوړ شو دا د اولیاء پرستانه جوړ شو هغه وخت سوا یو شو نصر کم چې تر نوخ کې براشي امام بخاری ذکر کړی ابن کثیر ذکر کړی مسلم ذکر کړی ټول مصری وای چې دا 15 کسان کانو رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام نو بوت پرستی ته دا نو چې په توګه یو شی جوړ کړی د بوتو ایته چې دې کول دا د اولیاء شکل جوړ کړو د مکه مشرکانو باندې بها اولای شفاعان عند الله دا لا تعوذ دا نه دا غټي دا لا بابا دا مونات او دا عذاب او بر بابا شفاعان عند الله دا د مشورسان دی الله تعالی مګ دای ته وو ا دې الله ته وي ول جج د شری وکیل باندې دي سي او اچار شری وزیر ته باندې دا د قیاس او زما قیاس دی زما وي نو دې وای دا ځان له کې اره وای دا کوم علما نه دی ویلي وا نه والے ایم داد کړه د طرف دې قران باندې یو کوم بل وای پنځیرو نه ذکر یا وابیا نه ذکر وخت جواب ته وګوره چې خدای خبر دې فجرو خبره وي یا د وابیان وته دې یا د دې وابیانو فقط جاءو یقینا راتلو کړ دې بدبختانو ظلمن پدیاتی په درو کم وخت سو درو دې وي د خدای خبر دې کړ ظلم دې کړ درو دې وي اوای دې اذات الاولین دا قصه د بخانو دې دا کسی به دې اتیان سمودیانو ایک تتبہ لکلی دیلے محمد علیہ السلام اس میں دے پنچ پیر کی نکلی فیتم لالے دا دستیشی پدوان سبابے گا آرے خلق توائی جواب قل انزلہ اللہ دی وار علیگلے دی کتاب لار آغازات چپوارے پا پٹو پاس بانو پاس موکے تا بندہ خبر دیشی کے دے بندہ تا داس بانو سا معلومات دی بندہ تا از موکر طول از موکر سا معلومات دی فواشے انه يقرا الله جل ده په په باندې په خوږه مې راو ترتیب توبه توبه واسا چې الله ته معفي کر هم مرمانه کی او بیا د جر منکرین سره تا او وای منکرین سیدی پیغمبر را چې قران چې خوري ډوډای پیغمبر په ډوډای نو خوري ده په کسب نه کوي وایم شي په الاسواق او ګرځي په بازارونو ده کسب کوي ده پیغمبر نه دا بل اعتراض او بل تر لولا انزلی ملکون والنازل نشه په دمانه فرښت ایله دتا فرښت دراشي شری د سره یو کوم کې مونږ یو من فرښت دراشي چا یو د الله پیغمبر دی مونږ یو من او ال قایله کاندون یا د وګور د وګور د خزانه د خپل ملګری مالدار کی دا و متر او تا کو له جنتون یا د شی د فاره وا چې خوراکای دا غیره چې دا کسب مطلب کوله کې بعد ولا لور کې پدې مکه کې د کجورو یا د بل څه او جواب وقال الظالمون او ای ظالمان دا ظالمان دي ان تتبعون تاتروان نه مگر سړی لیونی پدې دا نه مې تر داخلي و نه دوی اون تر ګور کې و تر ګور کلام تعالی ترنګ بیانې تار پر بدبد مثال فضلوا فضل شو گمراه شو گمراه فلا تطیعون متاقت لري دلاره تبارک الذی داور توحید په دوی قربان تبارک الذی برکت اچو کیا غدا ته کچر غواړي وګرځي تعالی غره د دینه باغونه په اخرت کې چې به یې کې بعد لاندې نه ولي او وګرځي تعالی باندې الګا ته د باغ نشته د دنیا به سباغي د قران کریم اجر په دنیا کې نه برابرېږي د قران دور ډیر اجر دی چې ګراتو دنیا سوانه زمکه ارشه کرسی ته درم کې کنه دا د قران اجر نه دا خو بدبختان دي چې لته روبه شرط په باندې خرڅي دا خو بدبختان دي کم وخت د قران په اجر نه خبر ا په شری خرته په سری خرته ا په زری خرته ازالی دوی ته فتنه نشته د دې اجر اسمانونو او زمکه کورسای دانه دی ګوره دا ټول تان در کې قران والا الله نو دا دی اجر نه دی د قران دی یو حرف اجر دا ګورنه پوره کیږي دا اسمانونو زمکه د دې اجر اکثر الله اخر ته فریخ دی د دنیا کول جون خور کوي اطمینان ور کوي خو لیکن ډیر مال نه ور کوي دا کله د قران اجر دی نه د دې اجر نه پوره کیږي واشه تبارک الذی برکت اجونکی هغه ذات که چرې وغواړي نو بکر تعالی غور دینا باغونه په آخرت کې چې بایګ ولا نه نه ولی او بکر تعالی مانه بلکې د بسا بلې تکذیب په قیامت باندې قیامت ممکن دي اته هر په مند فردا چې تکذیب په قیامت باندې سعیر سیدل وسوځي اداراتم کلچوین دا اور دیل رمی مکان بای نزال رنا سمعو لها نواب اور دی دیور را تغیدن غصہ پا دیبان ولی با غصہی جلی شرک کرو دا لا مخلوق دیور جہنم لیکن اقیم دا غیرش دی چی مشرکانونی چی دا لا تر شرکان جو کتبا تا غصہی وزتیر اوہنی دل ہنی کی باتا لکہ اس چی دی چنی تا خوراک تا ہنی کی تا دی دبا ہنی کی اچی ورشی ہوتا ویدا القو منها اوکر چی غردون شدی جہنم نا زائد تنگ تا تڑنیشی پزند کرنو کے تڑنیشی ویلا کدی گیڑو پشان دے دعو ہونا لگا چکا بکی پدا وقی تو برندہ لگا دھائے آئے چا مکتبہ ہوئے آئے چا مکتبہ ہوئے الله بوته فرشتي بوته لا تدور يوم ثبور واحده چغه مو بوته نور دي چغه یو قسم ودو ثبورم قدره او بوته چغه ډیر قسمونه چغه وته وی پشان ده خر پشان ده سپی پشان ده کوتری پشان چغه وا خخلات دې نشته قل اذالک خیر جوابونه وا اذا منزل غرض دستا لکه سپی بچی غوی لکه ده خر اب جنت الخلد التي یا جنت د مشګره هغه چې وعده کول شي موحدین مو تبر سنن سره کار د اب جزان د دې پر پر الله مثیر او زادت لو دې له وی پدې کې هغه چې غواړي دې لونه همیشه وی پدې کې دا خبره پر افتوانی وعده غوښته کړی شوی حق پر وسو جنت غوښته همیشه دې دنیا ده غوښته پیغمبران دنیا نه غواړي خا ویاما یخسرون آیات کا اورد اس زجر مشرکان تھا او داد کے دیا دبر تین آچے گورا بوتا نو خانا آئینا ترخی کئی آرتے ویلو چی فائدہ نقصان نیش رسول دلتوئی فائدہ نقصان تری را الٹا پدا بانی شکایتو کی کم بختا ویاما یخسرون آیات کا اورد چی جمع بکی دیر اللہ ٹول آتو چی دیر آمد کئی دی عبادت کئی یعنی دیر آمد کئی بید اللہ نا نو بوی اللہ دا قولیا او تبوی ا انتم ازلتم عبادی ا تاسو ګورا کړو زما باندې ګان هاولا چې دادی زما باندې سمانا تدان ته چې مؤمنان وي دا مزونه چې کو دا تندې تور کړو ادا وسیلی چې لټول دا هاولا چې دادی ام هم تو الله سبیل یا دې خطا درا تا وته وی پیرا اے پیر بابا تا وته وی سید علی چې مارا مات کا اے شیخ عبد القادر تا وتلو چې مارا مات کا ګیر یوز مار کا تا وتلو او کاکا تا وتلو دا ته پوسی الله وکي کله خپل ویل نو جواب تا ګورم قالوا وی اولیاء سبحانك فاکر تعالی ما کان بغیلنا ندی مناسب موږ نه چونی تو بیستانه مددګاران الله ته خدا خیدا دا چې یو ته مددګارې یا الله مون خدا لنو نوره نو مونږ به څنګه دی ته وی چې مونږ مددګاران مونږ را مات کوي ولکه ما تاسو لیکن تا فائدہ ورکړو دې ته په دنیا کې پلارام دی ته تر دې پورې چې پرې خودستا کتاب الله تا مالدار کړو تا مس کړو نو مونږ خو دوی وکانو قمم بورا او دې قوم هلاک شي الله بوي فقد كذبوكم فتاكت دروجن کړی تاسو مشرکان دې پیرانو خپلو فاقا مانج تاتو بیر تابعی چه بابا مانگ تولی چرا مدد شا اندارو جنی که کم بختا فما تاتو تاتو انصار پانا و تاتو تاقت نشید رنی ده اڑورو ده آدم چه ده نوارو والا انسان نید نده امداد سوک امدادم نشکوره و مانج ده من کم او چاچی شرکو کستادو نا او ممنان چی ایمان والی او شرکو کن او بتا گلتا عذاب لوی من کم بوی کنا بیتو بی مرشا شرک اوپن تیرا مدد شوئے یا گیار ہوا تھا ابھی تو بھی مر شو اس جواب داغا آیت نمبر اعتراض آیت نمبر ان کچھ تیر شو آنچہ دا دی پیغمبر سے لے خوراک کئی آدھے بہدار کی در جواب ومار سرنا قبل کا آنے لے گرے ہوں گا مخستانا اس میرا مرسل سے پیغمبر آنا اللہ انہوں انہوں مگر دا پیغمبران چون خامخا خوڑلا بے ڈوڑائیں ہر پیغمبر روڑائیں خوڑا ہاں وہ امشون پھر اسواق اگر نظر با بازار انہوں کے بازار کے بے سودا سالا بے مغست تجارت بے مکو کارکس بے کو گرمہ کدرت کی دیر شو چی رجائے لون لا تلہیم تجارتوں لا بیوران دکر اللہ دار کرتا پیغمبران و تجارتوں کو رزق بیزان پلاسو گٹ خمو لیسے تا پیغمبر وارسی کنا تمام لوگ بازار تھا دکھا کسب کوا اور سوچ بدلی دین سر لوگوں نے کسب کئی اللہ پکڑی رو فائدہ والا اور کئی ہاں چلو انہیں کسب کئی دا اللہ رضا دفارا وجانا بادا کم اگر دو لیم گا بادشاہ دفار باد امتحان اتاز گرو اتاز اکلا کی گئی کنا وہی دن مشرکان زمان دفار امتحان ہے منگ دائی دفار امتحان چاہیے زمان خبر آو نہیں کنا امن پر ایک بڑا مسئلہ لکھی ہوں کنا وکان ربو کا بصیرا او دے رفتار دیدن کے وقال الذین اوائی اکران لہرزیون لقانا چکیدن سادی زمان پیش آئے لولا ادو اجر منکر القران تھا اگر سالتا لولا انذر لنا الملائکہ ولرا نازل نشر ابا من وای ملک یو پرخت من تر پرخت را شي کنه من یو منو او نارا بنا یوینو مغ پر خدای دې من ته وای جواب لقد استكبروا في انفسهم فذكر الزاد غټو غړ پخ پر خیال کې هغه ذات دی خلیت دی وګوره تا تر به الله خبرې کوي او تا له پر اختراج د پیغمبر و اتو تو کبیر او ترکشی وګړه په ترکشی لویا او بل جو یو مرون ملائکه تا فارن کې چوبه ملائکه لا بشرا ما ذل المجرمین نبی دیله خوشحالی نبی خوشحالی په دار کې مجرمان الله او وای بدی هجر ماجورا باندې او فرښتہ په باندې دو سره هجر ما هجر نه وای بدی هجر باندې او فرښتہ ماجورا په ماجور په باندې دو سره یا وای بدی هجر نه باندې او فرښتہ فرښتہ په ماجورا باندې ساتو امداد فرښتہ په دوی ماجورا وقدمنا الی ما عملو او قصب حکومت وړاندې وشه قصب حکومت الا ما غدا عملو دې عمل کړو مینا ول دیو عمل نه موږ کړو روجي نیولې حج کړو جهاد کړو خو غلطه کړې سره اخر نه ټیک کړې الله دې به موت کو بابا دې به کو وسیلی بدلې وي فجان نه هو او بغیر کوم دې عمل لرا با منصورا غبار نو څه شوی اس به پلا تر نشي اس بشارت موجود تھا اصحاب الجنہ جنتیان جی پدار کے دیر غورا بھئی پید بار دو سے دو پاسن مقیلہ آدھر خیستا دقی قیلولینا دقارمی ہوتا کیوں دا بیم کھولے آدھر شپیا غم یوم تشکق سماو تقویب اخری یاد کرو چوبچی اسمان بالغمام امید بالغم امید سر غمام پشاند ہو رہے دی وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلًا ارا کو دیو پرخت پر کو دیو سره اعلان وشي چې الملک یو مازل الحق اختیارات اختیار پدار کې پر اختیار وي د فرد مې ربان بادشاہ دې چې اختیار وني الملک یو مازل الحق اختیارات پدار کې پر اختیار وي د الله د بل چا اچا اختیار وني اچا نه په فرښتي نه د پیغمبر نه د ولی په دا رښتیا به د فرد مهربان به چا که څوک جنت ته بې که څوک دوزخ ته بې وکان یومن علی الکافرین علی تیرا او دا دغه ورځ په کافرانو باندې په منکرین د قرآن باندې سخته په دا ورځ کې چک به لګی ظالم په لاسونو خپلو باندې هوای به یا لیدنی های رکاوی د مالا های های اتخذت ما رسول زبیلا چی نیوله به سر پیغمبر لا های چه ما رو پیغمبر بطر که غم خاده کرده چه ما تو مامینه اوگه گوری پر خادو که الان برد خیرات می مڈی پس دو کم دوی مدره می های های یا ویلتا های رو کاوی ده ما لیتا نی های های لم اتخذ فلانا چه نمی نیوله پلان که مولاتیم دوست های ده خدا بی خوباتا تباہی کرمی لقد ادولنی فدکتر گمراہ کمالا وارو مالا نے ذکر قرآن نہ دی اڑو نے ماتے دل علوم پکار دی خدا بھی خوب آسا داو سیو اتنا نی خبر منی نہیں تو ابھی آخری کئی بعد لقد ادولنی فدکتر اڑو نے مالا نے ذکر قرآن نہ پدان سراغل و ماتا دل خدا دی کتاب کی درس کے رنگ پر محلہ کی رنگ کری کی ادی ظالم دل علوم پکار دی ادو دا غلط خلق دی لبدا پنچریان دی ادا شیطانو وکان شیطان الانسان خدولا ادا شیطان دا فارد انسان شرم ان کے دا او ظالم اگا استاز سبو دا شیطان بای وقال رسولو ابو ای پیغمبر اسلام یا ربی و رب زمان اینا قوم تغذو على القرآن محجورا یکن زمانی اومد قوم پا ماند اومد زمانی اومد نیولو دا قرآن پر خود نیولو پر خود زمانا پا یاد باری نیولو ایمان فراولو او الفاظ باندې زده کړو قرات کو قاری شو حفظ کړو لیکن پری خود او پین بار دا عمل باندې عمل پی نو کړو قرآن نز دا کول دا پری خود لی پا قرآن باندې عمل نکول دا پری خود لی قرآن دی محجورا بلتا نا بیان دا محجورا دی وشی نکتیر بیان خب بیان دی کی پا وترك تدبر وتفهم من اجرانه هذا دي قران كريم باندې عمل نکول اپری کی سوچ نکول ددی اوامر دوایو باندې عمل نکول دا قران مهجوره پر خودل نی انن تور مسلمان قران پر خره قران دی صرف الفاظ دوایو پدې روجو کې ور څور بي دي قران شي مګه تقاری لګیا نه بے سوچ لګیا نه قران څنګه راغلو کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آیاتی سر سات کراغلو قران کریم دا قران کریم ما را لګل تا تا مبارک اند برکتون کتاب دې سل راغله لیدبر آیاتی به ور چې سوچ کې دی فیاتونو کې مګه تقاری چلګیا را سوچ کای اب کچٹ نہیں ساری ہوئی پمن بال لگے اور تو خان پتی ٹیٹائی آگے پتی سوچ کری چکا لے ٹھیک ہوں ادی تے سوچ دے چکا لے کر دے ہوئے سلا تر بیمار دے خوان راکی جی کاری ہوئے چی سلا تر داڑ میں باغ باغ شی دہلا صرف جگہ تو سوچ کر دے دا سوچ نہ کہ یہ ابن لامیم دار کل کتاب دار تھی خدا نے منتقلی سمانا الحمدللہ رب العالمین سے وقت قاری سے ولی سمانا ہاں پر قران کی سوچ نہ کر دا چا سی پر ذکر رہے تو منافقان سو ضایا یو دا پتور نساء بہاد کوئی افلا تدبر القران آ سوچ نہ کہ منافقان پر قران کی ولو كان من عند غير الله قرا قران كريم ده غير الله كتاب لو وجدوا في اختلافا كثيرا دي كبير اختلافات دي مدني ولا الله كتاب ايه اختلافات دي نيشت ايو ده رسول محمد كي وي ايات نمبر 24 ايات نمبر 26 كي يا 24 كي افلا تدبر القران اسوجن 24 كي اسوجن كي ده خلف القران كي امر قلوبنا فاروا بلکہ ڈوبتے تالے دڑ لگی دلی دی سوچ نکو در منافقان صفت ہے کہ نہ کہ تو دل تک پدا خرد با اللہ شکایت کی پیغمبر رحمت اللہ دربار کے جدا قرآن کریم بری بے سوچا بے سمجھا قرآن خورا اگلے ہو دا چددی حق لسو ادا چکا سور بقرہ ایک سبی کرتی شو کیا اللہ دین آتے نام ان کتاب آ کر چورٹ ہوں گے تو فہم دکھ فل کتاب یتلو نو حق تلاوتی ولی دیر مناسب رسل لاغی نو اولائے کے امن بھی دک خلق ایمان رڑے پر قرآن دک خلق ہو تاچہ مناسب ہے ولی زان بھی پہنے کے عمل پہ کئی تاچہ عمل پہ نہ کئی دا کوئی پیمان نہیں رہوڑے نو دلتا ہوں نبی اسلام میں شکایت گور دا شکایت بنی چی اللہ دا ایموز نو کرے دا شکایت بنی چی اللہ دا زکاة نو کرے یا اللہ دے حج نو کرے دا قرآن بھی خواہ نموس فرض دے حجم فرض دے زکاة فرض دے جہاد فرض دے روجم فرض دے دائی شکایت نیشتے قرآن فرض نہ دے کنا دائی شکایت بھی عجیبہ خبر خدا چی دا فرض نہ دے دائی شکایت بکی گی اچھا کا فرض دے شکایت نیشتے کچھا مدہ بنے چیار یا اللہ دما دی امت موز نو کرے یا اللہ دما دی امت روجی نہیں ولی بلا امت یا چی روجی نہیں دیسی بلا امت یا چی جہاد برشی دا اس با بنائی دا قرآن ولی ہوئی دا دی طول و آمال و دا قبولیت دا رو دار پا قرآن ہو چی قرآن تا کی ننا سا عقیدیس دار پا عقیدہ فرض دا که واجب دا که مستحب دا ہوا ہے عقیدیس شنی فرض دا که نا عقیدہ کم دا که دا قرآن کے نو چی عقیدہ فرض دا نو قرآن فرض نشد دا جی بخبر دا دا اللہ اوامر او نواہی اوامر جو اداو کا دا غی کول فرض دی کنی اور نواہی جو اداو کا دا غی نو کول فرض دی کنی دی دا کم دا کنی قرآن کنی آدھے بوائی وہی دا فرض نہیں انو دا سڑے دا دا اللہ دشمن دے فیغبر دشمن دے پوش ہے اگر اس شے تے فرض نہیں ہوئی ان اللذی فرض آلے کا قرآن یقین آدھا چھ فرض کرے پدا من قرآن لرات و کلامات سورت قصص 85 کے برای شی ادھر سورت نور کی سر کے سورت انزلنا و فرضنا ما فرض کری دی اخکام نو اخکام فرض دی کنا دے بھائی قرآن کو فرض نہ دے کنا نو چھ فرض نہ دے نو دا شکایت نبی رسامہ سے کری وقال رسول وبوي في غمر الاسلام ورب الزمان یګر زما دې قوم نیولو قران پر خو دې نیولو ایمان فراوړو الفاظ ور تکړو قارو قرت قاب عین دا صحیح ویلی لیکن پر خو دې فیض بار د ذکولو ابې بار نامن او تسلی دا قران ته ذکری دا پیغمبر صاحب دشمنان دي او دا شه دشمنان د هر پیغمبر لکه څنګه چې دای دشمنان د قران زکران ګرځولې موږ دا فرض اړیو نبی دشمنان د مجرمان دا مجرمان دي د قران دشمنان دي پیغمبر دشمنان دي د قران دا به سوچ چې قران وای او کفا بیره په کهادی و نصیرا او قابل خاص طرف در خود که امدادی و قال لنه کم دا بل اعتراض دا منکر دا قرآن این جلا دا اللہ کتاب نره اگر دا اللہ کتاب بیوز البرا اگلو کنن جواب او وی آقادان چه انکار کرده دا قرآن ولنا دل نشه پر پیغمبر اسلام بانه قرآن بیوز البانه قضاری که خبرم دارنگی دا چلک لگی نازلو اما الام رو کدارکا یعنی کدارکا نزلنا متفرقا دکرنگی انگر آدیگو لگ لگ لگ لگ لگ لگ سلا لنصفیده بی پو آده دکر دیفار چی مضبوطا مون پا دیبان ستارا لگ لگ رادی چی تا پی عمل که چڑی پی مضبوطی گی قرآن کریم چی سور عمل که دور ویڈا مضبوطی گی ایمان بری خوی کی گی خانا ورطلنا ترتیلا او ورطلنا ترتیلا الولو اوازه کڑه منگ دیره پوازه کولو بانده ترتیل صفت دا الفاظ دکر معنیو ده نو علماء وی چه قرآن چه کرنه قرآن نوم دا الفاظ دا معنی دوارو ده نو ترتیل صرف الفاظو که نره ترتیل پا معنا که ده وضاحت دیو یه مصنف دا عبدالرزاق اگر دویم جل که صفحہ نمبر 491 میں لکھی حتی تفقہ تردے پور جی پوشی پی خلق واضح واضح الول مغدلہ واضح واضح ورطلنا واضح واضح کڑا مغدلہ پو واضح کول باندے سور وضاحت دا قرآن کریم شوئر اوس نمونہ تثبت سگا لائے مضبوط داتے چکتو کی درازو کی اللہ تعالی بجواب در قیدہ میں ولا اتونا کبھی مطالین راتلن قیدہ منکرین پیو اعتراض سرا مگر راتلن کبھی مطالتا بالحق بجواب سرا او خیستا بیان گورد منکرین دے اعتراض نے تعبیر کر پا مسال چی دے پا خپل خیال یو دیر مضبوط اعتراض جو کیو ناشنا چی دے جواب پاونا کرشی اللہ وی دبتا جواب درکم بالحق جواب بالحق جواب لكم دو کارو کو یو دا چې دغه جواب شو دیم احسن تفسیرم دیم دا چې خپل بیان شو چې اینده پر محترم چې کوم بی اعتراض نشي کوله قران والا به سره به ودل ته کړو یو سره یو دل د بیا نشي راته فقط دو روب راشي بیا باندې ته په تاسو وګور ان شاء الله ادا کاغه دغه جوابونه ملاوي شي اپوشي چې دې تر پاسته شم کوله الذين اكتن يخشدون چې پروتکل به شي علي وجود په مخونو خپل باندې الى جانه په طرف جانم اولای کدا کدا شر مکانن بدتر درجی والے دي او ضل سبيلا او قطا دي سي لارې و ام ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا من بعد بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون تقول عليه وكيلا أم تحسب أن لا تراه يسمع له يعمل لئن إلا كان عابدا أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف قد تضل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا بحر أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله جزاك الله. مقصد سورة الفرقان بیان د مقاصد اربع عالیه او تر دپس شبهات او مشرکانو تر دې دا پوره مقاصد اربع بیان شو ان مشرکانو شبهات داغي دفع مشوا او د دې دانا د انبیاء حالات ذکر کوي به تور ته تلای څنګه دا اوس پتا کوم اعتراضونه کیږي شریعت او فسادیت او دا دیو دشمن نه توای دا نه منی هغه نه منی دا په خاوي دي شي دي پیغمبران ته ویلي دي تر پیغمبران ډیوټي کې پیغمبران د الله کتاب بیانو پیدا الزامونه اعتراضونه کېدل نو که فتا کی ګړه متنګو خیر ده ولقد اتینا موسی الكتاب او په اکثر کوم موږ موسی د اسلام تورات کامل کتاب په ایمانیاتو اگر ظلم سره دنه اخاور رضا هارون وزیرا ارد هارون ماوینا فقل نذهباوی مغا لارجی الار قوم لذی کذبو پتاب دو قوم آقادا چی تقدیب کردن فاتونو بانده دا فتح مرنا دا فی داخل پا محضوب بانده فتح هبا لار و بلغا ادالا کتاب بیان کن نفکت دبو ما نو هغه دروژن کدی لاره پدمر نه هو نو هلاک ورکا غوی لاره په هلاکو نو باندې نو ستا که تو تکذیب کوي د بیل تباہ کما او قوم د لوح دوی موکه او قوم د لوح اسلام کله چې تکذیب کړو پیغمبرانو نو خو دیو پیغمبر تکذیب کړو چونګره ټول اصول یو دی نو دیو پیغمبر تکذیب ټول مستلزم دی انو او قوم د نوح علیہ السلام کله چې تکذیب کړو پیغمبرانو اگر اکنام نو غرق مې کړ دی نو ستا تکذیب چې غرق به کما او جانام لنات آتا آتا او وګور دوه مونږه دا دی د غد د فار د خلکو نه خا دلیل جوړ خلاف کړو نت نسل فاتل شو واتنا للظالمین اذر کرم د فار ظالمانو عذاب درناک اخر دنیا کې تباہی اخر کې عذاب او دریم او څلورم او پنځم واد آدان او را کړم وادیان یا تقدیم کړو آدیان او وسمونه سمودیان او کوی والا او قرآن فیندار خزیرا اپیرو زمانو اور امید کی نور ډیرو ټول تقدیم کړو او کلن ضربنا لک لون امثال هر چو بیان کوم اغلا اگر لپاره مثالونه تبا نمونه تبا د پخوانو یا امثال مواد احکام هر یو چو بیان کوم غا احکام یو الله تواز کې بل شه تواز کې وکلن تبرنا او هر یو تبا کړم غا فتبا کول سره نسل ختم شو اوس پیغام واکا ولقد اطال القريه التي فذكر اتلکړي دی په کلی کلی هغه باندې چې باران ورو شو په هغه باندې باران بد نه کانو اني دې چوبور دی لرا چې اولته بشو بل کان بلکې دی چې عقیده نه ساتي د پورته کېدو دا د کار نه مني دی وینیر ته ګوري خدای ګوز په شه قران ته نه کیندې عقیده قیامت نه مني وذراو تسری او کر چوینی تا نیویتا مگر پټو کو باندې دوی اغره اغه ال ابراهیم شغل قران وغراغه اغه د موحد راغه اغه د اولیاء او دشمن راغه اها وای اها الذی ادا غتړی چر لګل الله پیغمبر ان کاد دلونا یقین قریب لچی گمراه کړه مونږه د خپل اجت روانه مونږ ته ورداد خبرې کول دی امر دی او امر شو دی ځان نه بچ کړو د عمر غیر کې ماشومانو نوت پوا عجیب خبرې کولې بالکل مونږ کوډ منلې وی ولولا ان صبر نه لیا کچر مونږ نو ټیک شي په دی باندې کوشش کوو چې خدای پاک مونږ د بچ کو مونږ ته کینه نه سوخا کوم بیا عجیب خبرې کولې وصف علم نظر چې په وشي پا وقتی چوینی آدم من افضلو سبیلا چه تو که خطا دلاری دی دی مشران او کتب ارائیتا من بیاد اجر بشر ارائیتا خبر را که من دا آچا چوینی تا اجر طلاق پر خواهش پل لرا افانتا تا کنال وکیلا آشیبتا بدبان دی موار پتولو که پالیهاو که بد الہ بدترین الہ پالیهاو که اغسوک دی اخ اتا بیدت خواهشات در طول نبت شرک امده کرده سوال چه شرک کی گی خواهشی ہوئی کنه یه روی که دیشی اوری که دیشی چه دلیل خونیشته که دیشی چه رازی در گمبتون بجوردی که دیشی چه اللہ والا طاقت طور پر که دیشی در علماء چوی که دیشی داده خواهشته که دیشی خو دلیل نده دلیل خو قرآن ده آیا حدیث نبی اسلام دی یاد صحابه کرام اجماع ده ای عمل ده اوخه نو ده ده خواهش ده اره تا خبر راکا ده آغا چای تخذ الهو یا خبر تا خبرو متا ده آغا چای نتخذا چیوینو خپل خواهش هواو خپل اله خواهش لرا افان حدیث کرا دی الکیتو من دان نفسهو وعملا لما بعد الموت او خیار تر یاد دوگ دیں چه خپل نفس دیدو قرآن سنت تابعی که اعمالی وکر در فارده آقا جوان چه غا پس در مرد را دی دنیا لیو نکم والعاجدو او کمکل بیوکوب آقا دوگ دیں ایتبا هوا چه خپل در خپل خواهش تابعی شم و تمنا للای خواهش تابیش پیسی گڑی بدین بانی او تمنا کئی فالا بانی اچی جنو پا مادلا کئی دادیر کمکل انسان بے حقوق دے او خیار تڑی آگا سوک دے اچی آگا خپل نفس دا قرآن سنن تابی کر اور ای غواری چی پا غم کے دور خیراتو کم وای نا پیغمبر نے کرے اور ای غواری چی پا دی خالے کڑنگ اوڑی چو کما نزوی وعدہ میں دے اڑم بے زیے میں دے وای نا پیغمبر اسلام منع کر دا دین کی شریعت دا نشتے نو دک کا تلیخ پل خواہش دا لا دا کتاب دا پیغمبر سنن تابع کر دک او خیار تڑے دے او دا عمل آخرت لو کن او دا غبل بدبخت انسان و بد کمکل انسان و چی دا خواہش تابع شو او غرق شو تباہ برات شو افانتا تا کنالیز وکیلا آشی بطا پددی مور دا دا خواہش تابع شو قرآن سنن دیدری جو تب بچ کرنشی نیشی بچ کرنی ام تغضبو آتا گمان که چه زیاد دا دی خلکو نا اول قرآن یا پویی گی استفام ننکار نا نا تا تا با دیر نا تی و دیر تا مگورا دی که دیر کم خریدی چه اگر قرآن رو ریدو لان دو قرآن زده کول را گنی نور سوک تیم پاتر را گنی سوک سواب گرتو را گنی ام تغضبو ادائی پتر لگی چه تر اخپل کتاب ده اخپل کرم لیکل که این دک خلق دا اللہ رضا را گنی دی دک بس دکی ادا چه کما سے ڈڑی واری دی یو بڑا سڑے دی اگر نشی نکلے بیمار دی یا نکل نشی کو دی خیر دی یا والد دی نکل نشی کو دی وچی نکل کو نشی ہو دی نکی نا دا دیش ٹیم پاسی کئی ام تحتبو آتا گمان کے انہ اکترم دکا دا گوری دا درس دا قرآن چی دی دا تجیبہ کتاب دی دین عجیبہ جو نکتی رہو دی خوشتر دا چی سڑے نکی چ فروض کال دین نکلی بل کال نکلی سکل و نکلی نبی ای موازنہ کہ اب سرا تا تو پتہ لگ جے فروض کال سنگو فروض کال بہ یودا بان تفصیل شو ډیر خو باغی مونږ دا پیرو نو کو مونږ نه پوی پدی دا خدای کار دی یودا به باغی به تفصیل نی شوی فروض کال یاب سکل باغی و نو شی نو هر کال ولی کے بیا تو موازنہ کو بالکل فرق پکڑی دیا تر ډیر دی فرق هر کال بکے جدا جدا نی نی تفصیل نه دی خوری خوری نو دے لی کی نا وی ارادین نو ویرا وی اگر دور تفسیر دور چر دی دا اصل کیا دی ام تاتا بو آتا گمان کے چھ زیاد دی دی خلقو نا اوری قرآن یا پوی قرآن نا اوری انا بی پوی گی دار خواہش تابی دی انو ما نا وقت برا جی او دارنگی کل برا دی کل بندر دی انهم الا كرام نئی دای مگر فشاند زناور دا زناور دے بلما تولو سبیلا بلکہ دی دین زیاد خطا دلارے زناور دا خو جہنم نو دے جہنم تروان دے پخبرو خواہ در جہا زناور خو مکالف دا قرآن نو ادھے مکالف و زناور کی اقلم نو ادھے سردہ قلن زناور شم اد بیا دلائل علام تلی لارب دکان ایتنا گورے اخبر رب تاری کہ پا مدد دلی سرنگیو گد کڑے دے سوری لران ولو شاہ کچر خواہ خمشی دالنا لجالوں کو بگر دے دی سوری لے ساکر اولاد پدا باندے بیا گردو لے منگا دور پدی باند دلیل بیا کما منگی سوری لے زانتے پا خبرو کما دے قبل یسیرا کامول لگ لگ دی مدد دل اوگ سوری دینے د طول فجر نه مخکې چې کوم هغه د طول فجر نه وروسته چې کوم رڼا ده د طول شمس پورې دا وخت کوم چې پای کې رڼا وي انور دی راختلې نو دا قصور غوند کې نو دا چا پیدا کړې دا د اذان نه بعد تر ور ختو رڼا خوې کنه انور نه دا چا پیدا کړې بیا چې نور او خيږي نو هغه سور ختم شي دا دلیل دی وی چې دا سورې چې کوم دی دا مخ سورې وو دا یې خپل دغه نو وجود نو چې نور راغی بس ختم شو نو دا چا کړی دی اعتدنګو نه رب ستا سرنګي وګت کړی دی سورې سار کې سورې وګت سورې د ار یو ار دا کې د غي د کسورې سورې ویر ناس خلق کاری شیان خاري او لکه یو سورې پار زبانه او که چرا خواه خواهی شیده منگا او با گرده رو اولاد تا من نور براو نخیجم نور براو نخیجم نو دک کشم پتاد من بدا سورا مونی کی نو پسل بای نکی گی سو ما جالنا شمس آلی دلیل بیا او گورا گرده رو منگا نور پدیبان دلیل چی دا سورا از دکا ادکه دیر سوزنی چې هغه په خپل بزن دی ها تبین الاشیاء وشه یورپ الاشیاء بی ازدادی ها شیعان پی جانیش بخپل مقابل شیوانی لکه که خدا نوین سڑه بچا پی جانیش چه طول سڑه او کتولی خدی بی آنو داب دی پی جانگورو بسکی را چه نوار نو نصور بچا پی جانیش چه سور نوی نوار بچا پی جانیش دارن چه تیاره نوی رنا بچا پی جانیش چه طور نوی سپین بچا پی جانیش یعنی ار یوشه بخپل زد پی جانیشی تو ما کوزناو بیا کمو موږ دې سور له ځان طرف ته رو کمیږي یا په خپلو کم باندې قبضه یې سیره کمو لګ لګ په ولذي د الله ذات بل د دې چې ګرځولې سفر شپه لباد انجام د شپې ډیر کارو خر په شپه کې کوي ونو ما او خوب صبات راحت بن سبت وی لري کول تا کټ کول تا خوب ته مسلسل خوب ته سبب زکه وای چې دې بند ارثور ستړي او چې له ګوده شي ستړي والے ختم شي ارثور سره خفای او چې ګوده شي راپات تر تا دی وجالنا النار مشنشورا اگر دوله مونږه ورو ته فرض فوتا کړو او درم د دې دی ادا لا ذات ارثریا چرالی کی بادونه بشر به نظر رحمتي زیر مخ رحمتنا ریاح جمع اغادیش کرا دی نبی صاحب اللهم لا تجعل ریحانا واجعلها ریحانا یا اللہ دا یو باد مگر دے او دا دیر بادو نکی نو باد خلق وی یو باد دا عذاب دے او دیر بادو نچی دا وی دا فائدی دی نبی صاحب وی چا اللہ دا یو باد مگر دے دیو باد مگر دے دیر بادو نکی فائدی مگو نا نا اتل کی پدې کې دا نبی اسلام چې الله مجعل ریاح ولا تجعل ریحا الله دا ګڼ بادونه چې باران وشي دغه چې ګڼ بادونه را شافره دا ورې دیو پر کې شانت نه کی په جوړ ویو پر کې وردان نه کی نو باران توشي او کله چې یو باد را شي تسلې نو خبرت په مخ کې وي تختې باران نشي دا نبی اسلام چې الله مجعل ریاحا یا الله دا ډیر بادونه کې چبون باران شي ولا تجعلها ریحانا ایا الله دا یو باد مگر دے او دا یو باد مگر دے چبون باران نشي دار اندر تاو بادون راشی ورد یو بلکی بوزی ووالذی دا اللہ داتے چرا لیگی بادون یخ بادون راشی بشرم بینیاد رحمتی زیر مخی دخبر مربانتی آن باران مخی باران باشی خلق خوشحال شي اراورهم همیر سماید بارنا باران توهورم پاکا انکه تواهرین انو پاکا توهورم پاکا انکه دیو جن علماء وی ده باران وم پاکی دی که پلار وم باران شوی پلار خطی دی او تا کپڑی پی گنده شوی ده فلیتی دی او دو جنی که نالای ووی نالای بسو روی نالای که بسو روی دو جن باران وی بسم سیلابون پر لار بایگی د دین علی خو هغه دا درم حساب نه دا وو نو دا مو به چې کوم یو د باران دا په یا خټه دا کستا جامې به ګنده شي بوس په کول شي خام پاکون کې دي زمکه پاکه کې لارې پاکي کې دي ورنه پاکي هغه څنګه ګن بلای اټو پاکي صفا سوده شي کوټي پاکي شي که چنچور منچور په غول مل کړی سپو پیشوګان په غول مل کړی اټو به یې کې په دیوالونو باندې هوا پاکه شي هوا پاکه شي اده بیماره اغا اثرات اغا جراتی ما ختم کی لینو یه بی بلدتا میتا ده فار چه تازه کن پده بانه کلی و بارانوشی پسلون رو خیجی و نسخی اوز که منگ داو با دانا چه پیدا کردی منگا دا ناور او پا انسانان رو دیرو بانده او سرگل کن قرآن و لقد سرم ناو بینا دا شعر ولقد سربنا افضل سر په هرکه موږ دی قران لرا بینم په مین دی کې لیتذکروا پر چې فنوالی خلق قران دې پر بیان کړي چې خلق دې فنوالی عقیده سم شي فاباق ترونات انکار کو زیات خلقو قران نه الا قبر باندې انکار نه کوي د کبریاتونه کبریات د تیار دي قران ته تیار دي اوس تسلی تو اچ ډیر خلک ول نه مني نور خلکو په کار چې ترجمه وکي الله وي ولو شئنا اقدر خوخه دنګا لباسنا فی کل قرتنا خام خالی قلب میں پاری او کلی گنا دل یو پیغمبر اللہ ما تگران نو چې مکه کې پی تلی گله وی مدینه کې بل سو کې گله طائف کې بل سو کې پجدا کې بل سو کې پریاس کې بل سو کې خو تا اجر وکم شو تا اجر وکم شو نو ته مې ولې کې ټولو کولتا نو تکلیف خو ډیر دی خو دې کې اجر ډیر دی سړی لړ خوشاله کی کنه بنده وای زما باور کوي یار کدی مولیانو بیا پر زور مخاوي اوس موږ ته پته لګي چې دا الله موږ له اجر زیاتو کله کوارټ روډ مولیان بیان کړي دا کوارټ روډ عمل کېدل تر اتل کله ورثوک روډ مولیان بیان کړي دا ورثوک روډ عمل کېدل تر اتل ګلبار نمبر 4 کې مولیان بیان کړي دل تر اتل کله شاډر مولیان بیان دا موږ تر اتل هدارنګي اک یونیورسٹی کے مولیان بیان کرے یعنی مغلا رہتا چار صدی مولیان بیان کرے مغلا رہتا تو کراچے مولیانوں کے بیان کرے نہ منگتا بنا تو اس کو کراچے کے زمین ملکلی ناس دی اوری ہاں پا سعودو خرق ناس دی پا بنارس کے ناس دی پا نور پا کیمانے کے نور دانو کے ناس دی دیر دانو کے ناس دی اوری پا لاور کے ناس دی پینڈائی کے ناس دی ہاں پوش نو دانا لاکار دی چه تیوا دی تکلیف دی خوتال اللہ اجر دیتا گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کذا ما خواہ خواہ نو پار کری وی پیغمبر لے گلے وی نو ٹھیک دیتا تا پاسانا شیوا خو اجر وی کم شو منگو وو دی مولیان و طول بیان کرے وی نو ٹھیک دیتا بیان نو بی خود رنگ اجر باغ امرانو کنا لکا جی دیرو خلق دا قرآن دو رسیم دیر اجر سڑی لے اللہ ورکی دیکھ تکلیفون ہم دیری پوشی دیر لے تسلیل فکر دیر لے بے انتہا تسلیل فکر ولو شئنا اکو چر رضاوی دنگا خام خالی گلب منگا فی کولی قرد دن فاریو کلی کی یو پیغمبر بیانون کدہ اللہ نے کتاب خستا باجر کامنو نفلات دل کابر ارکل چی اللہ تا دور اجر در کئی نفلات دل کابرین ممن کابر کابر بسوئی چی ایتی بی قرآن غیر یادا او بدلو تا دا قرآن ترین بل سراولا اکل ابو یر دا مسئلہ پا کی مکہ وکانا خیر دے دو با نما نہیں گو رہے ستا اجر کمائی دا ظالم بچے و جاہدون بی جہادا کبیرا اجہاد کو دیتا پر قرآن تر جہاد لوئی لوئی جہاد قرآن تر ہوئی دا میدان جہاد اگر جہاد تے جہاد صغیر ہوئے لئے اری دے کبیر ہوئے لئے دکا اگر جہاد چاہ گئے اور رضی یا دو رضی اب اللہ کہ وہ تیواد نہیں چی جہاد کے تا طرف ملگری پر سونو خالی کی ادا جہاد چلے دا وہ یواد اولاڑے پر ایک با پلار در مقابلی تر با دی مقابلی ماما با دی مقابلی مولا با دی مقابلی پیر با دی مقابلی ایوان با دا با طول مری شیطان دی مقابل تا مقابل سخت دا دیتا لوی جهاد ہوئی بل پا دی بان مجاہدین پیدا کی گی چی تا قرآن بیان کنو مجاہد با پیدا شی که قرآن نیو لبس مجاہدی چو سر یقیدہ ٹھیک نیو بس جهاد کنو بس مجاہدی ردی وجنا فلا تذل کافرین ممن کافرانو کافر وین کادو لب فرم کان اللہ دیو حین ایلے کل تبتریان غیرہ فیدہ اللہ تخدو کا خلیلہ تب بیادوس شے تو دی بندی ترہ ترہ ترہ ترہ کتر شو چی تاب آری دو قرآن اچھا واری بیا بیا تدو تی بیا تا دیر روی عالمی آدھا شانو تا دولیا و دشمنو میں تبا تبلیغیان دشمنوں میں تبا علماء دشمنوں میں پتا با قسمہ کتب الزامات لگئی دستانو بار چھ قرآن فریدے آن چھ قرآن فریدے بیا بلے طول و دوش شے مدیر خالب لے او زبردست عالم لے اسا میں اتفاق رہا ہوتا تبا لگیا شیطانان بیا فلا تدل کافرین نمو من کافرانو چتا دی بل سروالا و جاہد امی جہاد کبیران اجہاد کو بلے قرآن بانے دے کفارو تھا جہاد کا پھر لوی جہاد شیطان مقابلہ حدیث کرا دی فقیہ واحد اشد علی شیطان من الف عابر اگر یو دے قرآن سنت پوی عالم اپا شیطان دے ضرور عابدون گران دے وطن یعنی نیشی داغه مقابل شیطان شیطان تګرانه او داغه شان دا عابدین سبرګان دا خور دین دا خورو کې شیطان په زرګونو باندې خدای خواږي یو فقیه د قران په یاد سره اغل په زرګونو شیطان راوړه ان شاء الله ټول شیطانات به تنه شکست وي وجاهدون بی اجهاد کو د منکرین سره په قران سره جهاد لوی جهاد ده د خلق فقیدی سمون دي خلقو الله تعالی او ځا کول دي دا ډېر لوی جهاد ده او صدرم دلیل ولذي دا الله ذات من جل بحرین چروان کړي د دریابونه دا یو خوګ ده خالص ادا ده مالګین تریو دا چا اگر دوله ګردور الله په مهندې کې پردا واهجر موجوده ابد بند شه بند بند شه وجه مرجان بحرین یلتقیان بینهما برده لابقیان سورۃ الرحمن کې راځي په مهند کې پردا یو بل تاوري راوړي نه یو دا وبوک از مکو کنه تر یو وبرو دي اي تر ګس کې بل تو یو کنه کې وخګي راو دي هم دک یو زب کنه یو دا کې یو رک چې کومه خوګي دي یو رک چې ترخی دي تروی دي دارنګه وبو په دریاب کې یو دریاب دی دا وبو خوګی دی سپری دی بلغه په خړی خرابې و دي تا چا کړی دي وجاله بینما اگر ګورې ګردور لا په مزه کې پردا وای در ماجور بند بند شوي اوس پیندم دلیل هو الذی تعالی دا چې پیدا کړی دی من الماء دوبونه بشرم بندا د فلار د مور دوبونه من نطفه امشاج فجالو نثبن نوی ګردو دلا خاوند نسب وسره خاوند خرګنه د انسان دوه قسم خپلوانی یو دوی د پټکی خپل لکترونه تر وروه ورونه وغیرہ یو د پینځه خپل لک سرګنه اوخي دوخي دامن وغیرہ دا دوه د الله انعامونه دي اذکا دا د پټکی خپل چیرې کوم مثلا تر منیو کرمانی قدر وان سخت نه دی به ته ودریږي دی به تر ودریږي او دا د فینسی خپل چیرې دی دی د فینسی خپل وي دا خپل سرګانه وره دی به تر مثلا کې کلا کوډاړي دا د الله احسان دی ابن خلیدون په مقدمه کې لیکي وای چې د کلو خلق ولی بادر دي اده کا هغه کې نسب او خپل ولای شته اره خار خلق کې نسب خپل ولای نشته دلته چې چا د ورګو چا نه وکړه دلته دې ته نه ګوري چې څوک یې بس وي یاره بس دې مسلمان دی الان په دې کې د کلو خلق دې کې خیال کوي ار چا نه ور کوي انار چا نه کوي ګوري چې نسب یې ټیکی نسل یې ټیکن بیا ته کوي او دلته کې بس ار چا دې جوړ نو بیا نه د خپل ورو پروا شته نه د نس خرګانو خپل پروا بیا دې کوي د دې وجه د خار خلق یې دا کمزوري ار کلو خلق غي خپل ولای وی تر تر وروانی چې یو د تر دوی سره جنگ وکي ټول به تمخ ته ولاړ دي نو اکلا کی او دلته کې خلق بوزدل شي یو خلق یو بوزدل شي بیا دیو جنا عمر فاروق بوي تعلمو منتبا ولا تكونوا كنبد السواد اذا سئل احدهم عن اصله يقول من قرد كذا وكذا عمر رضی اللہ عنہ تعلم النسب تا تو دا نسب شي د زد کوي او خلق خي ولا تكون كنبت سواد لکه دا غتور خلق غوي مکه گئی چې دا تو الہ دوم ان اصلي ته پوزو کی ته کم کم نه نو ای یقول من قرض قضا د پلان کی کلمه او زو په دې وطن کې دا شی شروع شو مخ کې دا نو مخ یو پردوان ته دې پلان کې فریده ممن دو باب لیکن ممن فلان کے دنگی سب دو بانی لیکن اسی سب دینی کی دان ترا در احمد زینی دان تر لیکی محمد زینی دان تر لیکی فلان کے دیکھ دیر نوی کمالی اپا دینا سب کوئی لکا چھو دو باب زی سب زی ما چھو ما بانی وی سب زی پیخ شی نو کادار دی دم لازم پختون ارے پختون تر مزما رو یہ خی و چھو کم یہی سب زی ما لازم خواب دما با تر رکی لگا زیادہ بھی نرازی یا موږ یو د ملک سره لړ شو او د دوه دې سبزه ما هلته چې کومې سبزی دی به ما تردا ته غیله کړه خپل رول ونه کې اته په بهر ملکونو کې چا وخت تیر کړي چې پښتونو ویني پښتون تر مینه کوي کاغه وی سبزه کوم مند یو کدا افغانستاني بیا په دې خپل ملک بیا د خپل نسب چې دا لږ زیات خوږي نو دا سب بیانول چې کوم دا خشه دي عربو کې دا ډیر خدي دا شي اي د خپل نسب با قاعده معلوم دي دا اوس موږ عمرې تم څه کار دي تیر کار نو هلته اوس اړه نو ما ته پوښتنه کوم عربه ما تر کینا ته ما ته کوم دی وزه د عرب د سعودي ما ما دلته کوم دی وزه طائف ما نو ما یو ته پوښتنه کوم نو یو کا ما قریش یو کنه ما اوس قریش ته ویاول نشته زه خپل قریش ما نو ما ته کار راوېسته ما ته وی وګورای واشه ما ته وی قرشی ادا امر رعات رضی الله په اولاد هغه متن کې په کار دي دا امر رعات رضی الله په نسب کې ما ته شجر شته بالکل ما ته ما ته نه ما ته فلار دا غو نیکه د ټول ما ته باقاعده شجر بیت اره وره بيزر شجر اجه کم د کم صحابي اولاد کې غیر اره ته معلوم دي سوره فهم کوي چې تر دفعه د فلان کې صحابي په اولاد کې ما اګه زمونږ دا یو خوشحالي ده چې کوم د ابراهيم اسلام په اولاد کې خو نور مانس کوم ته دغه نشته پوره پته کړم خدای او دغه شته خوشحالي چې د ابراهيم اسلام اولاد کې په عربيانو کې دا کار جاي ته ایزار یو شته شجر ما قاعده زم په دې مخ خو انګريزان تیر شو دي مغول راغلي دي مغول د پښتنو دشمنانو سخت دشمنانو او انګريزانو دشمنانو د پښتنو شجرې تباه کړې دي مزانیش چجری ولی پختون یو بهادر قوم یو خیدا جاهلان پر خود نه پختون ډیر زبردست دماغ او د پختا تو ګر اوسم لولې سانزانان لولې ډاکټران د پختانو کې دي د پختانو ډیر خدي مار دي خو غریزان په قص باندې د رښتو کړو مغرب د رښتو کړو دغه نور خرګ مخی کو نور وسنګ دی نه مخی شي دغه دی پښان بهادران دي نه دی پښان سخیان دي نه دی وینه دی پښان تیرا دا ډیر بهترین قوم دی او کاش دې تربیت په صحیح طریقې سره شي حدیث کرا دي چې اناتو مادنون خلک چې کوم دي دا په شان درنګون دي کما دین زابې او فضا دا خپل چې ترو درنګي د سپینو درنګي د کولې دګي د کولې د کر اناتو مادنون خلک په شان درنګون دي لکه څنګه د سترو د سپینو درنګون دي نو دارم په دې خلکو مو اوچت نسل خنسل او بد نسل بیا وای خيارو فل جاهلیت خيارو فل اسلام په جاهلیت کې چې کوم اوچت خلکو یعنی خو خوینه اپ اسلام کوم خوینه به خ خلک وای په دا فقه کله چې دې تربیت په قران سنت وشي چې په قران سنت باندې تربیت وشي نو بیا نورم خشیدای خوار نورم خارشین کله کله داسې وشي چې په قرآن ژوند باندې یو ښه نسل تربیت ونشي او روغته پات شي او چې کوم کمزور نسل په قرآن سنت تربیت یې خبره لاړ شي لکه مخکې چې موږ هغه دې ذکر کړ چې ومن بطا به عملو لم یسرع به عملو نسبو څوک چې د عمل د وجه قرآن باندې په عمل ونه کړ روح سپار شو اپ نسب مخې نشي تلی نو نسب ښه شي له خوشي شرط دا دی چې تر قرآن سنت بیا ډېره مزه ده وکان رب قدیرا ادر سا قدر قدرت والا او زجر مشرکان ته ویعبدون من دون الله عبادت کوي دا مشرکان بې د الله نه ما دا چلن فهم چې نه فایده ورکول شي ته ا نقصان ته پکول شي دی نه وکان کافر د کافر په خلاف درک خپل کې ظاهر امدادي د شیطان کافر د قران نه چې خلک باندې کوي دا شیطان امدادي ځکه شیطان ویلو چې لا خدان علم تراتکر مستقیم سفدار کو ته کې نو قران په لار کې مخ نه بر شان بر اعظم نبی بر نو دی اوا دند شیطان مدد کوي دی مو قران شپار ظلم په کار دی او دې مې قران دې قران کتاب دې واشه کارل کافر دې منکر د قران په خلاف خپل رب کې ظاهرا امدادي دې شیطان دا شیطان ملګری دې امدادي دې امر تعالی تسلی انې دې کړه مونږ تعالی الا بشر مونږ زیر کوم کې مونږ کولا اجر کوم کې مونږ کولا قل ما ترکم مزید تسلی قل ما ترکم علی من اجر و نغان مسانا پر قرآن بانی من اجر سعی وضع الا مگر قرآن من آتو که شا چی فخشی چی ریزی خبل رب تلار زان لسا نوارم تالا وارم تالا زان لاجر نوارم اعلانو که دا غواړم فزو وای چې دا الله ته دې کیګه ما نو دا قرآن بیانوم چې الله ته دې شي دا که الله ته دې کېد بل لار نشته وانا ذا تراتی مستقیما ایقرن دا قرآن کریم زما لار فتبعو دې پر روان شي ما ته ورته ولا تتبعوا سبلا عمل په نور لار باندې کلاړی فتفرق بكم عن سبيلي سبحان سبيلي دا لار نه وګړول شي واش نو که سو غواړی چې الله ته نږدې کیږم نو زه کوشش دا کوم چې الله ته نږدې کوم ځان له نه غواړم دی وای نه په قران غوستل شته کنه په قران باندې بل خیر لټه خانه طالب الله بیا خیر در کوي وتوکل علی الحی الذی آزاد سفر په فجوندی هغه ذات باندې لا موت چې فنا په درا دی شیخ وایي چې فنا په درا دا معنی ما وکړو کالی په دې بیٹک کې موږ درس کوم امولان ته به الله د عمر کی برکت واچي الله د کور آباد کی هغه ولاړو زما درس هوي دا بار چې را دان زما ته ته د شیخ مانو کوم چې زه ټول د شیخ مانو کوم وې دا خلک نه کوي دا شان لا موت خو چې مرګ فنا نو شیخ به وی ما ته یاد دي چې فنا ما د شیخ مانو کوم هم دا هم د شیخ په معنی کې برکت ده ما ته فتره د دې ما تجربه ده چې کله موږ د شیخ په معنی باندې ما اغه شمانیو ګروات دی کې برکت را دي او کله چې موږ خپل استادیو کې برکت دی اني او توکل علی الحی الذی اذان فرا په ژوندۍ اذان باندې موت چې فنا ته درادي نو چې مر فراغله هغه به ساجد پوره کی عرب بو یبول سالبانو برعتی لقد هانا من بر علی صالبو وجه ام وای اغرب کیده شي عربون یا بول سالبان براتی اغرب کیده شي چې لومبر راځي او بول پکای پوجه لقد انا من بر علی صالب یقین دیر کمزور درب چې بول لومبر په بول کای لو کان عربن کان یم نو نفسو کده رب اجه تر مشکل خوشاوي نو ځان به بچ کړو فل اخرتی ربن فاتح المطالب نو پدې کې هیڅ خیر نشته دا رنګه غد امر نو پیر رحمت الله رضی الله عنه هغه ویلو عرب ون واحد ام ارض ربن هغه یو رب خدای هغه بزرګونو باندې ادین الى تقسیمات الامور ما له فادر کي کله تقسیم کیږي کارونو وتركت اللات والعزى جميعا ما لات عزى طول پر خدا كذلك يبعدون رجل بثير ذكرني خيار خلق ذاتي كي فلا عزى ازور لبنتيا ندعو عزى بين قبر رزم او ندعو اغيد دو لونو دا عزى بوتو عند بوت لونو فلا عزى ازور لبنتيا او ندعو عزى قبر رزم ازیارتا انا دا غیر دورونو ولا سنمه بدی غنمه ازورو انا بدی غنم و درگاه دم ولا هو بلند ازور و که ربا انا هو بل بابا رضا لانکه نماوی ربو لنا ولا هو بلند ازور و که ربا لنا فی دار ایس خلومی صغیرو کلش نما اکل معشوم اینجا پی قرآن تنم ناس انا ما بدا چلکو نیچه مرگ فرا غلی دی چې ځان مرگ نه لر کړی نو تاره به څنګه چې پوره کی ته په توای ادا تا د غوث فرن کړي هغه ذات په تو کول کا هغه ذات توادو کا چې دایمو ژوند دې ژوند خپل دی الله لا اله الا هو الحي القيوم تاسو نو سر آیت ورته کې الله یو دې نشه بل ذکر وا به دې الله نه الحی جواندے دے ہمیشہ جواندے خبر دے القیم تنویر کے دارچہ نیچے مرد فراشی دان نہیں بچ کرے اب اس آجت سورہ کی پدین سورت کہت نمبر تین کی میرو ولا املکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا نیچے مرد دانشی بچ کو لے اب اس آجت را مشکل کشاو داتا شی وطب بیو حمدی افاقی بیان کا اللہ چه اللہ پاک دے نادول نیچے بی حمدی فسپتون دا اللہ بان شوروشا دا اللہ تی پتو دولیت وایا چا اللہ غوث دے اللہ داتا دے اللہ حاضر ناظر مشکل خوشا دے دوایا وکفا بیئی کافی دے خواست اللہ پا گناہوں دے قربندگار مان خبردار خبردار اس وم دلیل دا الله دی الله پیدا کړی ځوانونه ځمکه آج به مهندې کې پشپګونه مو کې څومره سواله غرش بیا وګوره برابر پوره په خپل ارش باندې چاته جد نشته دنیا او بچاو بچان مشانه فتر بی الرحمن عام روانو والا ذات حدود کو دشمن پارچان فتر بی خبیرا نو غرد اللہ نا په حال خبردار یا با امید اللہ خبردار تجدو خبیرا او با امید اللہ خبردار الرحمن عام روان ذات تجبل نواری نو اللہ رحمان نده نو تجبل وسیلی لٹه اللہ خبردار نده نو ګورته د دوه صفات د الله راوړي یو الرحمن یو خبیر ابا منځ کې فسأل امر د الله دی او غواړ د الله نه ته د رحمان او د خبیر منځ کې نو دوه بل نه واړي ولې بل امر کې بل امر شولې دوه نه ولې وای الرحمن امر بان ذات او خاص امر بان ذات شو قران بد ابو القاسم سهيلي شعرونه وي یا ميرا ما فی ضمیر اسمو انت الموعد لكل ما توقعه يا من يرجى في الشدائد كلها يا من الى المشتكى والمبضع يا من خذان رزقي في قولكم امن فان الخير عندك اجمع مالي سوى فقري لك وسيلة فبالابتقار لك فقري ادفع مالي سوى قري لبابك هيلة هيلة فلا يردت فبأي باب أقرأه يا من يرى ما في ضميره واسمه إوا غزاتا جدرنا خبري أو خبر أوري كروي كتري أنت الموعد لكل ما توقعه تكون كدارا كارجا كدون كرين تي كبر سوكنا چه توقع دا كدشي يا من يرجع يا غزاتا چې هغه تمه کې دی چې پیش د هر کله په ټول تکلیفونو کې یا من ال المشتاق او مبذو یا غدال ته فریاد کیږي او ترجمه کیږي یا من خدانه د سی فی قول کن یا غدا ته چې تاسو په قول د کود کې د خدانه دره د درند خدانه پرتی دي تو کون ارته به شي نو اومن فین در خیره د کاجما او الله په موږ احسان کې ټول خیر ته ترجمه دي مالی سوا فقری لیک وسیلتون یا الله ما ته بغیر د فل فقر بل ته وسیله ته نشته په بل ابتقار لیک فقری اطفاو بل خپل فقر باندې اتا ته سوال کوم دا وسیله کوم او د خپل فقری په تفکر غواړم مالی سوا قریل بابک هیلتون الله ساده دروازه بغیر مالا د بل چا دروازه دروازه ټنګول چا دروازه چوټه کوم فلا يردتو نو کتا الله د خپل دروازه نو واپس کوم فبأي باب اقرأ نو بیا بل کوم دروازه وټه کوم چې القرآن په طبقات المفسرین صفحه 132 کې دا اشاره ذکر کړی دي د دې آیاتونو بعد بشیخ رحمت الله داوی مولانا ته به وایي الرحمن امر بان ذات فضل بی خبیرا او نو سوار کو د الله نه وبم امید له خبردار و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوت الداعي اذا دعاني فاستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوا الى ربك بالحكمه الموعظه ادعوا الى ربك ادعوا ربك ادعوا ربكم تضرعا خفيا وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله وای مان غواړی اده بابا نه غواړم ظالم الله رحمان دی دیو جنا حدیث کرا دی الله یغضب ان ترکت سواله و بنی آدم یغضب ان سالته الله غو تکیش ته نه غواړی او بنی آدم چې غواړی خفه کیږي الله چې سوره غواړي جوړ خوشاليږي چې نه غواړي خفقيږي ابې نه دنه چې غواړي خفقي یو دل بدر کی دو دل بدر کی بیا وته رخصه ما الله نه غواړه کړم واذا قيل المجر الرحمن الرحمن اکل چوری دې منکر انت تابدار کې دې مهربان باچن وای و ما رحمان سوق دې مهربان انا جوړ ام تابدار کو سجده کو تابدار کو دا هغه چې تم ته حکم کې ادیات کې دې له ساده خبره ستاد په لنفرت او په درېم دل باندې داوا تبارک الذی برکت اچون کړه هغه ذات جالا فسما بروجن چې ګردولی په اسمان کې پړاونه بروجن یا دې سوري مرادی یا د فرښتو د ناس هغه ځایونه پوښ وجعل فيها سراجا يا د نور د خطو د سمومه د خطو هغه ځایونه وجعل فيها سراجا اگر دې پدې کې دی وای منور وقمر منیر اسمومه روخانه نور ته دیو وي ځکه دې خپل رڼا ده دیو کې خپل رڼا ای او قمر دې خپل رڼا نشته پدې چې د نور شغلې ولګي دا غنه بیا پړک مناقص کیږي ریفلیکټ شد کیږي وهو الذي وتتبدل او دا لا ذات جل الليل چګر له شپه اورد خلفته دی او بل بدراتم کی شپوی ابي اروشي لمن لمن دا دلیل هغه چا دی چې اراده کوي چې پندخ دی الله کتاب نه یا اراده کوي د تابعدار دی الله اته دلال ذکر شو او دا خلکو صفت کوي کم چې دا دلال ومن القران تک نه دا غي صفات عباد الرحمن عباد الرحمن امر اپندگان د بیروبان بادشاہ آقا ساندی یم شون اللہ عرضی حونن چی گردی پزمکا بان پا جدائی سرا پزمکا جدائی سرا گردی اکڑ خانی نکی ہاں پوش اجدائی سرا گردی نبی ابو ریر دیلن وی وی ما رای تشین اخصر امی رسول اللہ ما نبی اسلام نا خیستا اشین نیل درین کان شمسا تجری من وجهی تباشر دی نبی اسلام دا مخنا نور را خیجی وما رای تو احدا اثر من مشی من رسول اللہ ما نبی اسلام نا سوک تیز نیل درین پتلو کی رو رو بروانو تیز بطا ارد انا سوی لدین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس دیر خیستاو واجبت الناس او دیر سخیو پتو رو واج جان ناس او دیر دیات بہادر پخت دیر بہادر نو عباد الرحمن ابا نگاند مربان باشا گردی پس مکباجر اجدی دا مانا چه رو رو بگردی اقل اقل بگردی هون مانا دا چه نیغ روانی اخوانی خوانو گوری نیغ روانی دکا نبی اسلام طریقه داوان نیغ باتا اخوانی خوابین کتنا او تیز بروان صحابه وای او مندی والی مگنی شروع سی دور بسی دا غلی غلی چی گردی دا ناجوڑی او مار فارو کردی دیلن یو علی کلی چی غلی غلی کردی دا پیرا شوی چرا اگه پی والی غلی غلی کردی وی جی تقوار پر مخی وی پی تقوار هاو نا تقوار سری سفت دی مولانا سیبی او دلی ما سادر دانا تاو کرو ای غلی غلی کردی می شغلان داشت را شوی شغلان داشت را شوی پچرالو ایمان ته جوړ دی ایمان جوړ ما وی وی واده مې وډکه ما او چې و صدران خلاص ما ای بیا را بدراغه ای بیا مې منډه کړه ایمان ته چې بیا مې لا ته ودی کړه مړ پدې کړه نه کړه تیز کړه دا څه د خود بجان جړګار بجان دا د وکی ګورو وګر نه کړه تیز کړه شما ودا خاتم الجاهلون عقل چې خبرې کوي دای تر جاهلان ناپویان خلق نو دای وتا وای پورا وینا د قران څخه سودا د منو کول دا معنا نه چې دای وتا وای اسلام الله د اسلام متارکت نه سلام دې په معنا د بیان د توحید توحید او بیان نه نو مطلب دا دی د شپې د دروازې ګردی پاجزا جزا او جاهلان د جاهلان دا اخري سمیدانه چې جاهلان ته سلام چې جاهل جاهل پاتشي او جاهل ته قرآن نه خښ پاره ټول میچنی کړي انداد د جاهلانو خبر دي او د ظالمانو خبر دي ها جاهلان ته خبر نبی اسلام الله را لګو جاهلانو کې هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم دا الله دا چراوی لګ پیغمبر د پامیانو کې په ان پړو کې جاهلانو کې د دینو یدو علم آیاتی دوری پدی جاهل پدی ان پړو باندې آیاتون دا اللہ ورزاکیم فاکی دی لران وعلم من کتاب الحکمان اپا وکیلی پا قرآن پتونت و انکانو من قبل فی ضلال من یکن او دا ایمان کنو قرآن نخکار گمران و آخرین من دون او نور تیراو لگه چه دیوا دی امیان نور امیان دی لما الحضبیم ندی او دایشی دی سران نور امیان دین مراتو دی عجم عجمو کې امیاو تیرا نګرو د پیغمبر کار وزي امیاو ته قران بیا جاهلان ته اده وای نه جاهل ته قران نه ویانه چې دې مطلب چې خو جاهل پاجي معلم الارامي الالي او خدم مګلا جاهل دي چې څو تر من کو اده يهودي زړه يهودي وردا خاتم الجاهلون اکل چې خبرې کوي دې تر نه پویان نو وای وته دې پورا وینا د قران تو نه ته والذین آکثان دی پورا وینا د قران د لک سورته آداب ورته تاسو آیت نمبر 70 یا ایو الذین آمنو و ایمان و ری تقو اللہ اللہ نوری گئی و قولو قولن صدیدن او ای بینا برابر دو قرآن سنا تا صدار من القول یسلی لکم آمالکم قبول وکی اللہ ساتو آمال چی جاہل لدی عقیدہ سمکران اگر ای ملٹی کن اللہ بس آمال قبول کی اس آمال پر درست کی اب اخن وقت دا گناہون ساتو او چاچه بتابیداری برده اللہ را پیغمبر فقط فاضح فاضح نظیمه کنده کامیاب شب کامیابه ده نو داره گیلتا ده باد الرحمن صفت بسی چی ده به جاہلان را عقیده ٹھیک کئی عمل والا ٹھیک کئی اللہ باجر رو کئی والدین و آکتان دی یا بیتون لی ربیم کشپتی ریخ پل ربتا تجده کن که قیام کن که در روز خلق را خیر لٹھئی درسون را تکئی ارشپی اللہ تولا دی والذین آکتان دی چوئی وردنگا واردن نادب جانو دان جانا ٹھیک دارم نکرد یا اللہ اللہ نسوارم کئی اوائی چی ما عبادنا کاکا عبارتی اللہ ما استاد بندگای حق دار نکرد شد پکار ہوا چی ما 24 گھنٹی قرآن بیان کردی اللہ دکھو گھنٹا ادوی میں بیان کر اللہ تما تما پیوں کی اما جہنم بطنم نبچ کی ان عذابا کان غراما یکن عذاب دی جہنم دے دیر ساخت غریم قرضداری ته وي نو دا یو قدم قرض دی قرضدار هم لږ په تکلیف کې که نه د جهنم کې هم خلک تکلیف کې ان یقلن دا جهنم چې ډېر بد ځای د اوسېدو دی او مقامه او ډېر بد ودرېدو والذین کسان دي عباد الرحمن کله چې دوی خرچ کوي لم یضربو زیاتې نه کوي بیا بې ځایه نه لګوي ولم یکتر او کمې نه کوي په دین کې کمې نه کوي دین کې سمې نه کوي پا دین کسا میں لگئی او پا بیدی نے یو پیسا نہ لگئی قرطبی مانا کئی وی من انفقا فی غیر تاعت اللہ فہو الاسراف چاچ دا اللہ دا دین بغیر پیسی ہو لگو پا بلسا پا چکر مکو دا اسراف کیون پا لگو دا اسراف ومن انفقا تاعت اللہ او چاچ دا اللہ پا دین میں پیسا ہو لگو فہو الاختار دا اختار دے مطلب دا چې په دین خېډه لري او په دې بیت نه باندې او پیسې نه لګي دا دا پرستو کار دی وکانه به در قوما او اوی دې په منځ دي کې ولان ولذین بل صفات آ کتا نلا دون مالا لا ناخر چې نه مات کوي سردار لا نه ماتګار بل چتر مات شنوي دا بل چې وسیله نه لټي ولا قتلون النفس التي انو اجنی نفس آغا چرام کرید اللہ وجل آغا الا بالحق مگر وجنی پا قانون دا شریعت چی قصاص کی یا کافر شوی مرتد شوی دی پدری عزیبار با مر کرشی او یا قتل اکڑو دین علاوہ ہاں اخبر دفاع کم قتل کرشی ولا ادنون اتم سفر او زنام نکی او چا چوک دا یو کار نو با غرشی اسامن زائد گناہ تن جہنم تن گور دیرا پا تو گورا لا دون ما لا لنا خر بیوی ولا تلون نفس اللہ تی خر ما لا اللہ بلخ بیوی ولا ازم چی کم دا که درگاہی آدھا پا قطن دیری آدھا پا زنا کاریم دیری خان یو عذاب گا عذاب دوچند بکڑی دل عذاب پر عذاب قیامت دادا پا خیال با دوچند شی یا دا دوچند نا مانا چی دو خو گناو نکرو دیر سرویخ کالا کنا او سزا وده تا طول عمر ملوگی تو دو چند نچ پتر کنو چند دادا یو عذاب دا و عذاب دو چند بکنی دل سزا براز قیامت او در نبشی دی جانم تا موانن زلیلا او ترغیب توبه تا بشارت الا من تا مگر آچه توبه ویستا د شرک ایمان را اخیره کی په ترو ته خدا چا ولای شپان ان الله دا څنګه سری دی او دا د خدا دی امړیوري مړی راځي توبه وستا خپل اخیره درسته کړه عملو که عمل نیک دا اخیره خلکو ته بیان کړل که صورت مکی دی په مکه کې نور امن نو دا قرآن بیانول کی د سمولو فاولئک دا خلق یبدل الله سیئاتهم بدل وکي الله ګناونه دي خطرنات په نه کو باندې سمانا تروسه بدای کول خېړې اوس بر الله توفیق ورکړي نه کو یو معنا خدا شو ایو معنا دا دا حدیث مسلم شریف کرا دي ایو تن وای راو ته نبی اسلام وای نو ددا غټ ګناونه الله په تنه پټ کی پرخته دوی چې میخ کار کوي په تنه پټ کی او واړو ګناونه دوه توخی په دوی دا لکه دا کار نکړ وای او کړم والله خامہ پکڑے او د دې په اړه باندې کی درته دا دې کړو او کړم والا خامہ ا دې مو خوش وای دا دې کړو او ته دا دې کړو او کړم دا دې کړو او دا مې کړو دا دې کړو چې ټورو دښمیری د دې وای چې شکر غټ ګناونه چې دې هغه خو نیلې الله نه دی خیال نه دی وتا اجرا ټول ګناونه دښمیری نو بیا وتا الله وای مسلم شریف حدیث سید نبی اسلام الله بوتوي چې دا لکه دا مې ته ماف کړو ادا مې په نیکو کې بدل کړو نو دې وای چې الله زما وډې ګناه نور پاتې دي پلانکه پلانکه نبی اسلام خندا وکړي نو خدای په بو خندې دا وای چې وګوره تر اوسه خوشاله د ستاره خبرو تر اوسه خوشاله شکر الله الله ته دې باندې یا الله نه ير دی دا الله ته خیال نه دی او سوال چې دا له معنی کوکه بدل کړو او دا چې زما نور ګناه مشته الله وای دا نور ګناه غو مو بدل کړو په دې کوکه نو دا چې بعد اعمال دا د ذات ښکاری بعد اعمال دا چې غوي ګناه هغه عمل دی د سنت نه په ځای غني دلیل لیکن د کړل کله مثلا میلاد مناوي نو دې مناوي په صحیح نیت باندې خو عقیده صحیح ده یعنی پس اینیت بناوی چی اللہ پا دیر رضایی دا اللہ محبوب دے لیکن دا عمل دا سنت مطابق نہیں خود دا مناو مناو دا اللہ دا رضا دا فارا نو دک عمل دا برا اللہ بدل کی دار اور سے کویا بابا لاتا نو پا خپل خیال بانے خود دے پا دی خیال دے جا سواب دے لیکن کل چی دا توبہ ویسا با دنیا کی اس خبر شو قرآن وارا توبہ ویسا او خپل عقیدے ٹھیک رہا نو دا اجه جاهلیت دوی کوم کړو غبد ابل په نیکای کړو دړو باندې د خیرات کړو مړو په ته سر ویخته کړو وغیرہ نو دا کبر الله په نیکو بدل کې ولې دې خودو خبر کړه من خپل ډیر دا شر کړی دی نو قران نه مخ کې چې ډیر ابل من کړی دی چې موږ باندې نیکای په خیال باندې کول لیکن هغه وو بدی نو چې کلم قران واور الحمدلله موږ توبه استره نو دا موږ دا امید دی چې خدای پاک زموږ هغه تیر عملونه هغه جاهلیت کې چې موږ کم کړی دي هغه به موږ بدل کړي خو که یو سړي ته اوس هم پته ولګېدا چېرته میلاد ناروا دی او عرس ناروا دی اوس هم کوي بیا ور الله ډبل سزا ورکوي چې اوس ورته پته ولګېدا کنه یو فولا کدا خلق بدل وکي الله ګناونه دی په نیکو کې وکان الله غفور رحیم او دی اللہ پا خود که میرو بان و من تابا چاچ توبا ویستا عملو کرن دیکنن دیر اگر دی اللہ پر اگر دی دو او بندگان میرو بان بادشاہ آگا کتان دیلا شدون زور چنا حضیری کی دی مجاز دو دروگو تا یا دی بیان نکد دروگو لا شدون زور نا حضیری کی دی مجاز دو دروگو چکن اگر درو خیسی کی درو کسی دی جلسی دی آگے تا ندی چی قرآن پا کنی نزان نلگیا دی یا بیان نکی درو نزان نکسی نکی ویدا مرو بلاغوی او کل چیری کی پہاری و باطل امر باندی دو قرآن و سنت خلاف سا جلسا دا جرگا دا سا کار دی نو مرو کرامن تیری کی دی پیزت من تیار در آسانی زد من کسا مانا دا غیرتو کی دا خلاف شرط کار ردو کی نو اللہ پاک دی عزت مند کی ولذینا اواقتا نزازو کرو بیاترا بیم کل چوتا پاندوار کرشی پایتو در اخفل بانده قرآن سونا تا لم یخیرو علیہ سمانا نه پرېني په دې باندې کانه وړاند لکه کوړه وړون چې خبر نه اوري نه ویني نو دا شادي د چې واوره د نن خبره باغې عمل کوي دا د باد رحمان صفاتونه دي باغې عمل کوي ولذینا کثان دي چې وای ورب څنګه حبل نامین دواجنا او باخې مون ته د بیبیانو زمونږ او د اولاد زمونږ قرتا اوینه یا خواله د سترګو واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا وكره من فرد موحد دادو جو واجعلنا للناس اماما خلق امام نو جوړي دا مغرب چې موحدين امامي چې زما په اولاد کې موحدين ډیر خلک یې ستي جوړيږي دغه موحدين که دوی کدري دغه ډیر دي چې روز تو خلک وچې د دې کتور تکړه تړو خدای پاک زما په اولاد کې موحدين پیدا کړي تر قیامت پورې نو لایک داخله کړو یوزان الغرفتا بدلی بر کلی دیتا بالخانی زرد مر کوئی مبنیتو آد نمبر بیس کی بنی بنائی ریڈی میڈ داخل چیدی بدلک بر کلی دیتا بالخانی پس ابداج دی کلک شو مشکلاتو کی ولا قونا فیا او پیشکشی با کلی دیتا پلی کی تحییتا پیشکش ہے و سلامانا السلام نو فرقی بوتا سلام سلام الله نه بوتا سلام راضی اپوشی خالدی نفیا همیشه به پدی نعمتونو کې حضرت متقرن سخیسته ده زاید او سیدو و مقام زاید او سیدو سخیسته او دلی او سیدلی قل ما بابکم و سکی پا تازمان دمارا با لولا دعا حکم که جرنوی بلن ستاسو اللہ لنا چه تا اللہ رحمت که اللہ پیدا کرده اتا بل رحمت که نو اللہ سکی پتا تو غی پیدا کرده دیلے چه اللہ برحمت که یادا مانا قلو آن اصدان در کتاب تا اللہ رب دما که جرنوی ستاسو بلن غیر اللہ لنا که جر غیر اللہ نرحمت کوئی نو اللہ اصدان در کتاب فقد كذبتم نقرن تتذيبو قد قرآن بالتعوادو كن فتاو بيكون لزاما ذر چشي بدا صدا دي تقذيب لزاما تذبت بيواز الله ما رامد كتو اينا بل رامد كيگي فقد كذبتم نقرن تتذيبو قد قرآن چه بل رامد شوي فتاو بيكون لزاما ذر چشي بدا تقذيب قرآن يعني صدا دي تقذيب قرآن لزام بيواز تاتو بوري نو مقصد ده صورتو بیان ده مقاتل و اربعه او رد شبهاتو ده مشرکان وای مقصد